lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Ja, leuke muziek uit de jaren 60. Bobby Darin was dat. En Beyond the Sea. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 27 maart. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, tentoonstelling De Porseleinen Fles. Kunstbende Zuid-Holland maakt winnaars selectieronde bekend. En gehandicapte kinderen zijn junior reporter bij The Voice Kids. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert Wolf. Fijn dat je luistert. Take me back to the place that I know. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Truth is, I never left you. All through my world. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Julie Covington was dat. Ze had in 1977 een hele grote hit met Don't Cry For Me, Argentina, uit de musical Evita van Andrew Lloyd Webber. Delfts Blauw, Royal Delft en de porseleinen fles. Sinds jaar en dag welbekende namen. En nu is er ook een tentoonstelling. Herman de Bruin. De porseleinen fles in Delft, die bestaat al 365 jaar en een van de weinige, nou zeg maar de enige fabriek in Delft die nog over is van de vele aardewerkfabrieken die er waren. Maar Delfts Blauw is wereldberoemd. Daar kan Helen Taylor, die is in de studio op dit moment, welkom, alles over vertellen. En ook nog, ja, 365 jaar, dat is een mijlpaal. Dat is zeker een mijlpaal, dat moet gevierd worden, absoluut. Ja, 365 jaar, dat houdt niet iedereen vol. Dat gaan jullie doen met een tentoonstelling. Ja, Nouveau Blue opent op 28 maart. Dat is ook onze echte verjaardag, zullen we maar zeggen. En dat gaat over een aantal mensen in de 18e, 19e eeuw die het aardewerk hebben veranderd. En hebben veranderd op een manier waardoor het nog vandaag de dag geproduceerd kan worden op een hele hoge kwaliteit. Ja, wat is er dan veranderd in die tijd? Want we hadden porselein heel het verleden, maar dan moeten we heel ver terug. Dat kwam uit China. Ja, de Chinese porselein geïmporteerd in de 17e eeuw. Ja, daar is het begonnen, hè? Daar is het allemaal mee begonnen, ja. En Delftse plateelbakkerijen die hadden bedacht om dat na te maken. Mm-hmm. En zo is de porseleinen fles in 1653 opgericht. Ja, maar ze hadden wel pech, want ze hadden niet die klei uit China. Dus het werd niet zo mooi. Nou ja, het werd anders dan het in China, uit China kwam. Precies, toch? Absoluut. En, ja. En er waren Europese concurrenten in de 18e eeuw die dat net wat beter konden. Dus de Delftse aardewerkfabrieken kwamen in zwaar weer terecht. Mm-hmm. Eén voor één sloten ze hun deuren. En de porseleinen fles bleef overeind. En dat had mede te maken met een aantal hele belangrijke mannen in onze geschiedenis. Waaronder Joost Tooft. Ja. Hij kocht de fabriek in 1876 met een visie om de traditie van het Delfts Blauw weer in ere te herstellen. Zodat mensen dat weer zouden willen hebben. En dat is gelukt? En dat is gelukt. Ja, nee, samen met een aantal andere medewerkers heeft hij het Delfts Blauw weer op een voetstuk weten te zetten. En al 365 jaar dus. Dus die tentoonstelling Nouveau Blue. Ja. Wat is daar dan te zien? Nou, we hebben een aantal van die mannen in de spotlight gezet. Joost Tooft, Labouchère, Lecomte. Mm-hmm. En wij laten zien wat het verschil is in productiemethoden van voor hun tijd. Tijdens wat zij hebben gedaan en wat wij nu nog maken. Dus we hebben een aantal producten uit de 17e eeuw en de 18e, 19e eeuw. En wij vertellen meer over die mannen zelf, hun persoonlijke verhalen. Ja, ja. Ja. Omdat zij de visie hadden om door te gaan en op een bepaalde manier. Want ja, als het niet meer in de mode is, dan verdwijnt het. Nou ja, dat hebben we ook gezien aan die andere aardewerkfabrieken in Delft, die zijn verdwenen. Zij hadden de visie, dat zij al, om daarmee door te gaan. Ja. Zie je dan ook hoe die productie anders werd? Ja, je ziet echt de verschil in materialen en in kleuren. Dus bijvoorbeeld ook 17e eeuwse Delfts Blauw heeft een hele andere kleur dan de Delfts Blauw van vandaag de dag. Dat komt door Labouchère. Dat is zijn ontwikkeling geweest. Ja, ja. Dat gebruiken we nu nog steeds. En dat sloeg wel aan. Dus dat sloeg zeker op dat moment. Ja. Ja. Vandaar ook dat het 365 jaar geleden is dat die porseleinen fles opgericht werd. De tentoonstelling is te bezoeken. En mensen kunnen ook nog wat doen. Mensen kunnen de fabriek zien, maar zelf ook schilderen tijdens workshops. Ja, want je komt ook door de fabriek heen, hè? Om het proces dan mee te maken. Ja, Ja, je ziet echt de ambachtsmensen nog aan het werk. Het wordt nog steeds in Delft met de hand gemaakt. Hm. En mensen maken ook kans met een bezoek om een stukje van ons groot tegeltableau te schilderen. Leg uit. We hebben een tegeltableau dit jaar in de hal om ons jubileum te vieren. Ja. En we vragen elke dag een bezoeker om een tegeltje daarvan te schilderen. Ja, ja. Dan krijg je veel verschillende tegeltjes dus. Heel veel verschillende tegeltjes, maar uiteindelijk is het een wereldkaart. Onze meesterschilder heeft al de aanzet gegeven. Oh, er is al een beetje voorbereid. Er is al een beetje voorbereid. Ik zou zeggen, als ik daar ga schilderen, ga ik wat rare poppetjes schilderen. Ja. En, maar dat is niet de bedoeling. Nee, we hebben wel een bepaalde visie ook daarin. En het moet ook wel bij elkaar passen allemaal. Ja. En, ja, klopt. Dus dat betekent dat er 365 tegels zijn die dagelijks beschilderd worden. En dan is het aan het eind een groot tegeltableau. Ja, even naar de tentoonstelling terug. Je kan er elke dag terecht dus. Kaarten van tevoren kopen, is dat handig? Dat hoeft niet. Nee. Nee? Maar je kan wel op de website even kijken. Even om kijken, even wat meer informatie vinden. En kaarten kunnen gaan bij de receptie gekocht worden. De website dan, dat is misschien het handigste. Ja, www.royaldelft.com voor alle informatie. Kijk, dan weten we voldoende over de porseleinenfles in Delft die al 365 jaar bestaat. Helen Taylor van de porseleinenfles, dank je wel. Dank u wel. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarrazate, j'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui, pour épater leur tablé, marchent et ondulent. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, oh, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Adele en Make You Feel My Love. En daarvoor Charles Aznavour en Comme Il Dit. Wie zijn er geselecteerd bij de kunstbende Zuid-Holland? Dat straks, na Chicago. Ouder nummer in een nieuwer jasje. 1995 was het jaar voor Chicago en Jade en Dream a Little Dream of Me. Op 18 maart jongstleden ging de kunstbende, de jaarlijkse wedstrijd voor jonge kunstenaars in Zuid-Holland, van start. Tijdens de selectieronde lieten bijna 200 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar het beste van zichzelf zien. En nu is bekend wie er zijn geselecteerd. Mariska de Vries. De kunstbende Zuid-Holland is een mooi fenomeen. Ik ga daarover praten met Chantal Ipma. Zij is van de PR en communicatie van de PopUnie. Chantal, welkom. Heel kort even, wat is de PopUnie? De PopUnie is een stichting in Rotterdam. Die helpt mee met het promoten, het stimuleren en het ondersteunen van de popmuziek in Rotterdam. Ja, daarnaast doen jullie ook de organisatie, heb ik begrepen, van de kunstbende. Wat is de kunstbende? Dat is weer iets heel anders, hè? Ja, klopt. Ja, dat is een van de projecten die wij dus organiseren. Kunstbende Zuid-Holland. Ja, dat is een deel van het landelijk project Kunstbende. En daaraan mee kun je doen als je in de levenscategorie van 13 tot en met 18 jaar bent. En in allerlei verschillende categorieën. Dus het gaat niet alleen over muziek, maar ook over kunst en dans, theater, film. Ja, noem maar op. En daarin kun je meedoen. In die categorieën. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Ik begrijp dat jullie ook van tevoren allerlei workshops organiseren. Om eens te kijken of mensen inspiratie daarop kunnen doen. Hoe gaat het? Ziet het hele traject eruit? Ja, dat klopt. Allereerst is er een kick-off geweest. Dat is op verschillende scholen is dat georganiseerd. Om scholieren inderdaad enthousiast te maken voor kunstbenden. Ook om eens iets te doen met creatieve dingen. Dus daar is dan bijvoorbeeld een dansleraar uitgenodigd om daar een dansworkshop te doen. En dan kon je er gratis aan meedoen. Dat is een aantal keer gebeurd. En ja, dan kun je dus inschrijven voor kunstbende. En uiteindelijk is er een selectieronde geweest, ja, waarin je jezelf kon selecteren voor kunstbende Zuid-Holland. Ja, in elke categorie zijn er een aantal winnaars naar voren gekomen. Film, ja. Expo, taal, dans, fashion, theater, als ik ze allemaal ja. goed heb. Hoe gaat het verder met deze mensen? Die hebben allemaal wat moois gemaakt in hun categorie. Wat gebeurt er daarna? Ja, klopt. Ja, degene die dus door zijn van de selectieronde naar de voorronde, die krijgen twee workshops. En er worden dan professionals uit het vakgebied worden uitgenodigd om, ja, om hen te coachen. Ja, dus ze hebben al iets gemaakt, maar dat wordt dan verfijnd en ze krijgen wat meer insteken, ja. om het aan te pakken, hoe ze het allemaal moeten doen. Ja, dus eigenlijk een soort van begeleiding naar de voorronde toe. Ja, en de voorronde, wat gaat er dan precies gebeuren? Ja, dan mogen ze zich weer van de beste kant laten zien. Hoe gaat dat? Een dans kan ik me voorstellen. Maar als je bijvoorbeeld een kunstwerk, een expositie hebt gemaakt, moet je daar nog iets bij vertellen? Ja. Ja, dat wordt dan gewoon uitgestald. Het ligt er een beetje aan natuurlijk wat voor soort kunstwerk het zijn. Maar er wordt altijd een mooie hele uitstalling gemaakt van alle kunstwerken. En dan vraagt inderdaad iemand of je er wat over kunt vertellen. Toevallig hoorde ik laatst dat Martin Garrix zelfs met kunstbende mee had gedaan. Echt waar? Ja, nummer 1 DJ. Nou, dat is fantastisch. Ja, dus dat soort DJ's en bands, muzikanten. Volgens mij, als je de lijst bekijkt die vroeger hebben meegedaan, dan... Dan zijn er heel veel bekende namen tussen. Dus het is een mooie springplank naar een podium om je verder te kunnen ontwikkelen. Ja zeker. Ja. Ja. Even terug naar de voorronders. De voorronders moet iedereen zich dus weer opnieuw presenteren. Dan wordt er, neem ik aan, een winnaar van Zuid-Holland bekendgemaakt. Ja, dus per categorie wordt er dan een winnaar gekozen. Ja, dan heb je natuurlijk nog het landelijke geheel. Ik neem aan dat er dan ook nog een landelijke wedstrijd komt. Alle provincies die komen dan samen. En dan, waar gaat dat plaatsvinden? Ja, dat is de finale. Die vindt dan plaats in de Wester Gasfabriek in Amsterdam. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Op 30 juni. Dat duurt nog even. En wat is de beloning als je wint? Krijg je iets aangeboden of is het alleen de eeuwige roem? Ja, allebei. Nee, het is heel tof. Je kan dus op een mainstage terechtkomen van een festival. En welke festivals denken we dan aan? Dan dus dat is sowieso alle winnaars die gaan naar Lowlands. Die krijgen een hele eigen kunstbende area, de What's Happening area, op Lowlands. En bijvoorbeeld de DJ mag op mainstage van Mysteryland draaien. En, fantastisch, ja. Ja, en de winnaar van Fashion, die mag eigen collectie presenteren bij de Fashion Week. Kijk. Dus dat zijn echt wel hele toffe dingen. Ja. Ja. Heb je een voorkeur voor wie er moet winnen voor jou? Of heb je geen goed overzicht van alle mensen die doorgaan nu naar de... Nee, inderdaad. Ik heb niet iedereen gezien. Ik hoop dat natuurlijk in de voorronde wel zoveel mogelijk te zien. Dus ik heb echt geen idee. Ze waren allemaal wel even bijzonder eigenlijk. Moeilijk kiezen voor de jury. Ja, dat is het altijd, denk ik. Ik denk dat sowieso als je als tiener je eigen kunst durft te laten zien, hè, je eigen ding, dat sowieso al heel veel respect verdient. Dus, Absoluut. We blijven het volgen en dat de beste maar mag winnen. Dat is altijd zo natuurlijk, hè? Ja, precies. Dankjewel. Ik sprak met Chantal Ipma. Zij is van de PR en communicatie van de PopUnie en we hadden het over de kunstbende Zuid-Holland. Dankjewel. Ik zal jou nooit vertellen hoe mijn hart breekt bij een klein gebaar of een woord dat jij spreekt, hoe mijn hart dan breekt. Ik zal jou nooit kunnen zeggen hoe mijn hart breekt als bij een klein gebaar of een woord dat ik spreek, ik jouw hart doorbreek. Blijven wij bij elkaar om mild op ons hart te kweken. Blijven wij bij elkaar totdat hart niet zal ik jou ooit.

Muziek uit de 80e jaren. Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. En daarvoor Doe Maar en Bij Elkaar. In het televisieprogramma The Voice Kids gaan bekende coaches op zoek naar jong zangtalent. Via twee junior reporters krijgt de kijker ook een kijkje achter de schermen. Een van hen is de 10-jarige Roxanne uit Maasdam in de Hoekse Waard. Zij is, net als haar collegaatje, gehandicapt. Hoi. Hoi. Vertel eens, The Voice Kids, wat is dat voor een programma? Kinderen die goed kunnen zingen, die doen mee aan een zangprogramma. En als ze de coaches het goed vinden, dan drukken ze op een grote rode knop. Ja, en dan wordt er gedraaid en dan zijn ze door naar de volgende ronde. Want jij hebt een belangrijke positie daar, hè? Ja. Wat doe je precies? Ik ga bij mensen thuis kijken. Ik ga op scholen kijken. Ik ga kinderen verrassen. Ik ga achter de schermen en ik moet een heleboel doen. Jij hebt een handicap, hè? Ja. En jouw collega junior reporter, dat is Marijn. Ja. Die heeft ook een handicap. Ja. En jullie zijn speciaal uitgekozen vanwege de handicap. Ja. Om dat dit jaar te doen voor de Voice Kids. Ja. Waarom is dat? Om voor het NSGK. En dat is? De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Die willen wat meer bekendheid? Die willen dat je €3 in de maand eigenlijk geeft voor hun. Want kinderen, niet alle kinderen die horen erbij met een handicap. Dus het is extra moeilijk voor ze? Ja. En dat moet jij een beetje uitbeelden als jij op pad gaat voor de Voice? Ja, eigenlijk moet ik zeggen van stem mee en steun het NSGK. En betaal €3. Ja. En snel een beetje. Ja. Hoe is het als jij als junior reporter bij de Voice Kids aan het werk bent? Is het dan moeilijker omdat je die handicap hebt? Eigenlijk niet heel erg. Want alle deuren worden voor je open gedaan. Je doet leuke dingen. Nou, en dat is het eigenlijk wel. Je doet gewoon leuke dingen. Vertel eens hoe je dag eruit ziet. Je gaat daar naartoe. Wat moet je precies doen? Je staat voor een camera. En dan moet je eigenlijk gewoon met een grote glimlach die tekst zeggen. Achter de schermen laat ik ook dingen zien. En wat laat je dan zien? Ik ben nu al bij het podium geweest. En bij de visagist ben ik toen geweest. En toen heb ik ook nog op het podium gestaan. In de stoelen gezeten. Dat soort dingen. Ali B ook al gezien. Handtekening gekregen? Ja, en die kon in twee seconden kon die een rap verzinnen voor Marijn. Waarom denk jij dat ze jou gekozen hebben? Weet ik niet. Mama Mireille. Mirella. Waarom hebben ze haar gekozen? Omdat ze zichzelf heel goed kan verwoorden. Ze zoeken natuurlijk iemand die ook goed kan praten en die kan begrijpelijke taal kan uitleggen wat je eigenlijk bedoelt. En zij heeft dan zelf geen last van eenzaamheid en loopt niet zo heel erg tegen de beperking aan. Maar er zijn wel heel veel kinderen in Nederland die erg eenzaam zijn. Ja, en daar doen wij dit eigenlijk voor. Hoe is het eigenlijk gekomen? Mama zag een berichtje op Facebook en toen hebben we een filmpje gemaakt. Toen ben ik van de 50 kinderen uitgekozen. Kijk. Met Marijn. En Marijn is jouw collega? Ja. En jullie, maken jullie dan samen iets of doen jullie het los van elkaar? Ene keer samen, andere keer weer los van elkaar. Het verschilt. Dus jij bent eigenlijk een echte BN'er geworden? Ja. Een echte BN'er uit Maasdam. Misschien wel de enige BN'er in Maasdam. Ja. Word je al herkend op straat? Een beetje. Kijk, vragen ze jou al om een handtekening? Ja hoor. Ja? Mama had iets van 24 handtekeningen uitgeprint met een foto erbij. En die zijn nu allemaal op. Hé, laten we nog eventjes teruggaan naar die Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Want het gaat er natuurlijk ook om, behalve dat iedereen weet wat het is en wat ze doen, dat ze geld ophalen. Vertel nog even hoe dat zit met die €3. Nou ja, als je €3 geeft, dan kan ieder kindje, zoals bijvoorbeeld, er zijn kinderen die, bijvoorbeeld mama kent een meisje en die danst heel graag, maar dan als er een optreden is, mag ze niet meedoen. En daarom doen wij het. En ook voor andere kinderen. En wij kunnen die Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, die kunnen we steunen door mee te doen met de actie Help Mee. Ja.

best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights. You know I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving. Like I do.